To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Płonie nowo budowana galeria handlowa na warszawskiej Białołęce. Trwa akcja strażaków. 8 pierwszomajowych pochodów w Warszawie. Największy marsz OPZZ-u rozpocznie się już za pół godziny. Były premier Włoch Matteo Renzi wygrywa prawybory w rządzącej Partii Demokratycznej. Pożar w warszawskim centrum handlowym Galeria Północna. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej. Nad znacznym obszarem Białołęki unosi się gęsty czarny dym. Jak informuje Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej, płonie fragment dachu budowanej galerii. Ma miejsce pożar w tej chwili w Galerii Północnej, to jest budynek w budowie. W tej chwili na miejscu działa 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym 2 podnośniki hydrauliczne. Pali się tak naprawdę na powierzchni około 20 metrów kwadratowych na dachu. Pali się dokładnie papa, wyposażenie dachu. Budowana na warszawskiej Białołęce Galeria Północna to potężny kompleks handlowo-usługowy. Ma mieć ponad 62 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, 220 sklepów i kino z 11 salami. Otwarcie centrum zaplanowano na trzeci kwartał. Turecka policja rozpędziła pierwszomajową demonstrację w centrum Stambułu przeciwko manifestującym, którzy mimo zakazu władz miasta próbowali dotrzeć do placu Taksim. Służby użyły gazu łzawiącego. Agencja AFP informuje o 200 zatrzymanych osobach. Z okazji 1 maja ulicami Warszawy przejdzie jeden duży marsz i kilka mniejszych manifestacji. Największy pochód pod hasłem Przywróćmy godną pracę organizowany przez OPZZ rozpocznie się przed południem. W sumie w stolicy w święto pracy będzie 8 zgromadzeń. Tradycyjnie marsze i pikiety odnosić się będą do praw pracowniczych i socjalnych, mówi Magdalena Łań ze stołecznego ratusza. Wszystkie mają właściwie to samo hasło, czyli świętowanie 1 maja, zwrócenie uwagi na sprawy socjalne, protest przeciwko niskim zarobkom, zwrócenie uwagi na trudną sytuację młodych ludzi na rynku pracy, także takie tematy typowo związane z obchodami 1 maja. Marsz OPZZ-u poprzedza wiec przed siedzibą związku przy ulicy Kopernika. Za jakieś pół godziny pochód przejdzie ulicą Świętokrzyską do krakowskiego przedmieścia i dalej na plac Zamkowy. Były premier Włoch Matteo Renzi wygrał wybory na przewodniczącego rządzącej lewicowej Partii Demokratycznej. Głosowały prawie 2 miliony osób. Według pierwszych prognoz były szef rządu otrzymał ponad 72% głosów. Renzi będzie kandydatem lewicy na premiera w wyborach parlamentarnych, które odbędą się we Włoszech w ciągu roku. W wyborach mógł wziąć udział każdy popierający lewicową partię demokratyczną pod warunkiem, że ukończył 16 lat i posiada prawo pobytu we Włoszech. Do urn poszło 2 miliony osób. Renzi, który w grudniu po przegranym referendum w sprawie reform konstytucyjnych złożył urząd premiera i szefa partii, zgodnie z oczekiwaniami otrzymał ponad 70% głosów. Włoscy komentatorzy podejrzewają, że teraz Renzi będzie de facto kierował rządem swego partyjnego kolegi Paolo Gentiloniego. Pojawiły się obawy, że rząd zamiast rządzić będzie teraz zmuszony torować Renziemu drogę powrotu do władzy. Niemal wszyscy są zgodni, że włoski rząd utracił samodzielność, a wybory parlamentarne odbędą się już na jesieni, pół roku przed terminem. W sondażach prowadzi jednak kontestacyjny Ruch Pięciu Gwiazd. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Takiego samolotu jeszcze nie było. Po udanych testach pierwszego chińskiego samolotu pasażerskiego przyszła kolej na największy na świecie samolot amfibię. Jak informują chińskie media, maszyna właśnie odbyła swój dziewiczy rejs. AG-600 to zbudowany w pełni w oparciu o chińskie technologie samolot amfibia. Największa tego typu maszyna na świecie ma być wykorzystywana m.in. do gaszenia pożarów w lasach oraz udziału w akcjach ratowniczych. Chińska agencja Xinhua dodaje, że samolot ma być wykorzystywany również do monitoringu i ochrony oceanów, co może oznaczać, że AG-600 będzie brał udział w misjach na spornych akwenach Morza Południowochińskiego. To właśnie tam Chiny zbudowały sztuczne wyspy, na których powstała także infrastruktura wojskowa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. W całym kraju dużo słońca, tylko na wschodzie więcej chmur, ale według prognoz nigdzie nie powinno padać. Na termometrach w tej chwili w Olsztynie i Lublinie 8 stopni, w Białymstoku 9, w Trójmieście, Warszawie i Krakowie 10, w Szczecinie, Poznaniu i Katowicach 11, we Wrocławiu 12. W ciągu dnia ma być od 10 do 15 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Z zawodu stolarz bardziej znany jednak jest jako reporter, pisarz i tłumacz. To jemu zawdzięczamy m.in. niemieckojęzyczne wydanie tekstów Ryszarda Kapuścińskiego. Martin Polak, autor książek Śmierć w bunkrze, opowieść o moim ojcu, cesarz Ameryki, a ostatnio topografia pamięci. Mój ojciec chodził do szkoły w Linzu razem z panem Hitlerem. Ojciec znał Hitlera, pamiętał go, ale jednocześnie do tej samej szkoły chodził Wittgenstein.

To był Sir Paul McCartney, a teraz Father John Misty. Real Love Baby zaśpiewał Father John Misty, 14 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna, dobroń. Majówka w Karkonoszach musi się udać, bo i wczoraj, i dzisiaj świeci słońce, a wtedy wszystko staje się bardziej intensywne. Spotkania z ludźmi zaczęłam od skweru radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie, gdzie odbywał się jarmark karkonoski i pysznego kawałka pinakolady. Upodobaliśmy sobie po prostu Szklarską Porębę. Podoba nam się tu. Z jednej strony potok płynie, z drugiej strony Francuz gotuje i cieszy mnie, że na przykład młodzi ludzie przysłuchują się, jak ugotować zupę cebulową po karkonosku. Okazuje się, że to jest kiełbasa karkonoska, o czym nie wiedziałam. Ale całkiem serio, to bardziej interesuje mnie wasza historia. Kasia i Marek. Mieszkamy tutaj od 2 lat. Oboje straciliśmy pracę. Mąż korporacji, ja musiałam zamknąć swój interes, który mi nie szedł. Jedyne, co mogliśmy na dzień dzisiejszy już robić, to uczyć na nartach, bo oboje jesteśmy instruktorami. Założyliśmy szkołę narciarską. Znaleźliście się w tym. No tak. Chociaż dzisiaj szkół narciarskich jest sporo. My stawiamy na profesjonalizm. Mamy papiery, wyglądamy, bo to też jest ważne w dzisiejszych czasach. Jednakowy ubiór i wysoki poziom przede wszystkim nauczania. Poza zimą, no trzeba też coś robić, więc w związku z tym, że ja uwielbiam gotować i piec, no to właśnie ze swoimi... Stąd ciasta, tarty. Piekę chleb na zakwasie. Po prostu życie w takiej miejscowości, gdzie ludzie są naprawdę życzliwi i nie są anonimowi, to jest sama radość. My tu stresów nie mamy. Żyjemy wolniej i to nam odpowiada. Marek, chodź tutaj. Tak to się na początku wydawało, że to brutalna rzeczywistość, ale jednak nie. To jest po prostu potrzeba, bo mieszkamy w najpiękniejszym miejscu na świecie. Piękne góry, codziennie wstajemy, mamy inny widok, mimo że patrzymy cały czas na tą samą górę. Też do tego doszłam. Jeszcze biegaliśmy na nartach niedawno. W Jakuszycach, bo też biegamy. No, nasi przyjaciele właśnie są w Jakuszycach, końcówka sezonu, ale jeszcze można pobiegać. No dobrze, jak się czujecie sami ze sobą w zmienionym życiu? No ja się czuję świetnie, bo zawsze chciałam tu mieszkać, więc ja jestem naprawdę szczęśliwa. Marek musiał się przekonać, ale już wrósł w tą rzeczywistość. Tak, zapuściłem korzenie, od nowa. Oczywiście może jest trudniej w niektórych sytuacjach, ale to są takie sprawy dla nas drugorzędne. Te trudności dodają siły i człowiekowi się lepiej żyje, mimo wszystko. Mamy też znajomych, którzy z Poznania się przeprowadzili do Kopańca, na wieś, totalną wieś. No, oni dopiero radykalnie zmienili życie. Mamy tu wielu takich właśnie znajomych, którzy zmienili miasto na prowincję. Z wyboru najczęściej. Jesteśmy we właściwym miejscu. No dochodzę do wodospadu Podgórna w Przesiece. Ciekawe, czy będę miała szczęście spotkać dzisiaj kąpiących się ludzi. O, dosyć sporo osób jest, sweterki, lekkie kurtki, bo słońce naprawdę duże, cudnie wszystko szumi. Czekałyśmy na ten weekend, żeby odpocząć trochę. A co robicie? Ja pracuję w przedszkolu. A ty? Ja w kadrach. To jeszcze lepiej. Czyli kadrowa i przedszkolanka. Trzymacie się razem? Od dzieciństwa. Z jednego podwórka? Tak, dokładnie. Od razu się przebieracie, a rozgrzewka? Nie potrzeba. Krzysiek i Sławek. No dobra, to ja tyle, ile mogę, to wejdę za wami po kamieniach, a dalej tu już poczekam. Tylko mi się tam nie potopić. Gdzie ta kobietka poleciała się? A tam się poszła przebrać. Tak, tam jest jakieś młodsze towarzystwo, to jeszcze idę. Przyjechaliśmy? A skąd? Z Nowego Miasteczka dokładnie. Mhm. To jest koło Nowej Sady. Jesteśmy drugi raz. A ogólnie u siebie morsujemy. A jak się człowiek czuje, jak wychodzi? Jest więcej energii, czuć, że skóra się napina. Chodzi do wody 50-latek, a teraz pokolenie 30-latków. Do wody też, tak? Tak, tak. Proszę pana, no jak po tym pierwszym razie? Dobrze, no, przyjadę następnym razem. Majówka w górach w wydaniu lokalnym. I można spotkać fajnych ludzi, właśnie naszych słuchaczy. Musiałam się spinać na ogromny szub. Co jeszcze robiłeś? Strzelam z łuku włócznią w Western City. A dla pani jaka jest największa atrakcja? Dla mnie? Tak, jak pani tu pracuje. Obcowanie ze zwierzętami. Kozy górskie, kuce, osiołki. Ładne widoczki. Widać Śnieżkę. Ośnieżona całkiem. Ośnieżona. Tak. Z czego ludzie są najbardziej zadowoleni? Co jest tam? Z nowego klimatu i ze scenek westernowych. Kowboje napadają na bank, tak jak w filmach westernowych. Ale nasi kowboje, tak? Tak, jest nasi, to jest taka inscenizacja. I są zręczni? Oczywiście, tak. Bardzo sprawni fizycznie, przystojni, eleganccy. Pan Zbysiu to jest nasz bryczkowy, tak. Powozy, konie i dużo dzieci. Uważam, że jeżeli człowiek nie zrobi krzywdy zwierzęciu, zwierzęta nie skrzywdzą człowieka. To znaczy one czują, prawda? Ale czują też lęk. A czasami dziecko się zwyczajnie boi. Skąd przyjechaliście? Z Holandii. Przyjechaliśmy na wakacje sobie. Byliśmy w Karpaczu. Wczoraj byliśmy na Samotni, dużo śniegu. Dzieci strzelały z łuków, jeździły na koniach. Coś zjedliśmy. Fajna zabawa. Niesamowita forma relaksu. Nie planowałam nic z tego względu, że nie mam wolnego. Mieszkamy tutaj na miejscu, więc zawsze gdzieś można wyskoczyć. Kto pierwszy? Kasia czy Kamilka? Kasia pierwsza. Dobrze. Ja myślałam, że takie westernowe to nie są dziewczyńskie klimaty. Nie, nie, proszę pani, to są właśnie ich żywioły. One jakby mogły, to by skakały po suficie, po lampach, po wszystkim, co się da. Sporo ludzi w górach, dużo na ulicach i wiele atrakcji w czasie tej majówki. Na szczęście karkonosze nie są zadeptane przez turystów. I tak trzymać. Ja sama dzisiaj idę w góry. Miłego dnia. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia. 19 minut po godzinie 11. Your love is lifting me higher than I've ever been lifted before. Dzisiejsza jubilatka Rita Coolidge zaśpiewała Higher and Higher. Teraz taka para Elsztad i Mercury Rev. Złamane zęby bram sypleją historię. Te oczy kamienic nie widzą pejzaży miast. Stłuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Siatki, co plotła makabri. Zniknął ten stary, co chował dolary. W oczach niknie ten świat. Trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Ten stary, co chowa dolary. W oczach niknie ten świat. got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. And I know. Going faster than she's ever gone before. She's a goddess on the highway, a goddess in a car. Goddess going faster than she's ever gone before. And I know. Mercury Rev, utwór zatytułowany Garrison Highway, wcześniej Elsztat i Oczy Kamienic. Za 23,5 minuty południe nagle listy przestały przychodzić, znaczy poszli państwo na pochód. A ja tu mam taką ładną piosenkę o pierwszym dniu maja. Taka trochę w nastroju świąt Bożego Narodzenia, bo artysta śpiewa o tym, że jak był malutki, to wydawało mu się, że choinka była bardzo wysoka. First of May, Bee Gees. Small and Christmas trees were tall. We used to laugh while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die, because you cry come first of May.

Tak, co mi tam... Ważne, że Disco Inferno było w całości, teraz Creedence Clearwater Revival, napisał pan Maciej. Tak, to I Put a Spell on You, Creedence Clearwater Revival, prawie na zakończenie naszego pierwszomajowego spotkania. Odsyłam państwa na stronę internetową Trójki, polskieradio.pl, ukośnik Trójka, tam cały zestaw muzyki, jaka pojawiła się dzisiaj w audycji do południa. To na zakończenie jeszcze w takim razie może dla urodzonych dzisiaj, wczoraj, a zwłaszcza przedwczoraj. Tak wyszło jakoś. Bardzo piękna piosenka, która zakończy nasze spotkanie. Nawet nie muszę specjalnie zapowiadać, kto będzie śpiewał. Powiem tylko, że Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki życzą państwu miłego dnia. And morning comes and you're still with her. And the bus and the tourists are gone. And you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 21. Carmen, musisz podjąć decyzję. Albo zaczniesz pracować, albo pójdziesz z dzieckiem żebrać, albo pora wracać do rodziny. Murcjanka Aurelia przyjęła przyprowadzoną przez Markosa nieznajomą pod swój dach. Nakarmiła ją, przenocowała, a nawet pozwoliła się jej wypłakać. No, ale to dzielnica nędzy. Tutaj każdy powinien coś z siebie dawać. Nie mogę wrócić do Sewilli. Jak masz dziecko, wystarczy trochę sprytu, żeby utrzymać się z żebrania. Ludzie ci powiedzą, gdzie najlepiej się ustawić. Nie jestem żebraczką. Nie będę prosić o pieniądze, a już na pewno nie z synem na rękach. Carmen zdaje sobie sprawę, że jej życie uległo zmianie. Brat nie przyjmie jej z powrotem. Mąż przebywa na froncie. Może już zresztą nie żyje. A ona mieszka u obcej kobiety w najgorszej dzielnicy Madrytu i nic już nie jest takie jak dawniej. Wolę pracować. Brać w rzece jak tutejsze kobiety. Całymi dniami haruje, nie widując syna. W kilka kobiet składają się na opiekunkę dla dzieci. Carmen początkowo bała się powierzyć jej Juana, ale to dobra osoba. Traktuje dzieciaki jak własne. Niewiele o niej wiadomo. Podobno była kiedyś mniszką, lecz porzuciła zakon i zamieszkała w dzielnicy Krzywdy. Mówi się też, że pochodzi z Kuby, gdzie jej rodzina ma cukrownię, pałace i rozległe posiadłości ziemskie. O tych, którzy różnią się od innych, zawsze krążą plotki. Ludzie wymyślają historie, próbując ich zrozumieć. Dostałem wieści dotyczące Brukseli. Mamy za mało czasu. Nie zdążymy z tym listem. Wyślę do Berlina telegram. Don Alfonso wpadł do gabinetu, gdzie Markis i Alvaro akurat redagują pismo do Wilhelma II. Brytyjski ambasador w Hiszpanii przekazał bezpośrednio królowi, że egzekucja Miss Cavell oraz 10 innych osób została wyznaczona na następny poniedziałek, 18 października. Powstrzymać może ją tylko natychmiastowa, osobista reakcja Alfonsa XIII. Już podyktowałem tekst swojemu sekretarzowi. Najpiękniejszy przywilej rządzących to moc wybaczania. Będę ci głęboko wdzięczny, jeśli ułaskawisz osoby, które, jak słyszałem, mają zostać stracone w poniedziałek. Twój wierny kuzyn Alfonso. Czy to nie nazbyt śmiałe, wasza królewska mość? Myślę, że trzeba przypomnieć Kajzerowi, że jednym z filarów władzy powinno być miłosierdzie. Wilhelm II przebywa poza Berlinem. Niewystarczające wojskowe przygotowanie cesarza sprawiło, że ster rządów w Niemczech przejęli generałowie. Niektórzy twierdzą, że wcale nie chciał tej wojny, że wypowiedział ją pod presją wojskowych, wróżąc, że jeszcze wszyscy tego pożałują. Niemniej Don Alfonso znajduje niespodzianego sojusznika. Na telegram odpowiada żona cesarza, Augusta Wiktoria. Otrzymawszy pańską wiadomość, niezwłocznie zatelegrafowałam do generała von Bissinga, prosząc, by na kilka dni wstrzymał egzekucję i dał nam tym samym czas na skontaktowanie się z cesarzem. Mam nadzieję, że uda się ocalić te biedne kobiety, choć rzecz jasna nie wiem, co takiego uczyniły. To dobra wiadomość. Nie ma się jeszcze z czego cieszyć, Alvaro. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzeba liczyć na to, że komunikacja tym razem nie zawiedzie. Angielska pielęgniarka wzbudza najwięcej emocji. Stała się już symbolem pomocy bliźniemu. Nawet Manuel Lope, który zwykle patrzy na króla z niechęcią, bardziej zresztą narzucaną sobie niż szczerą, teraz wyczekuje, aż Alfons XIII stanie w drzwiach i ogłosi, że Miss Cavell nie zostanie jednak stracona. Niestety, wieści są zupełnie inne. Król przynosi je im osobiście. Gdy Augusta Wiktoria rozsyłała swoje telegramy, Miss Cavell już nie żyła. Rozstrzelano ją wcześniej. Informacja, którą przekazał nam brytyjski ambasador, była nieprawdziwa. Egzekucję przewidziano nie na 18, lecz na 12 października. Bardzo mi przykro. Dobrze, chociaż że reszcie skazanych darowano życie. Od początku powtarzam, że to, co teraz robimy, to najważniejsze zadanie, jakie nam się w życiu trafia. Niemało już zdziałaliśmy. Dziś ponieśliśmy dotkliwą porażkę, ale zapewniam was, że jeszcze będą powody do radości i dumy. Przepraszam, czy my się już gdzieś nie spotkałyśmy? Znam twoją twarz, ale nie wiem skąd. Blanka nie rusza się z dzielnicy krzywdy. Nie mogą zabrać Elizy od Murcjanki, póki stan chorej trochę się nie poprawi. Jeszcze przynajmniej przez kilka godzin. Młoda cyganka, mówiąca z andaluzyjskim akcentem, przyniosła jej gorącą kawę z mlekiem. Niedawno przyjechałam tu z Sewilli. Nie mogła mnie pani nigdzie spotkać. Blanka zastanawia się. To niezwykle piękna twarz, z tych, których raczej się nie zapomina. Musiała ją gdzieś już widzieć. To ten obraz, namalowany przez jakiegoś francuskiego malarza. Dostała to płótno w prezencie ślubnym i potem musiała je odesłać. Jak się nazywał ten markiz z Sewilli, znajomy jej rodziców? Dobrze pamięta tamtą scenę w przeddzień nieudanego wesela. Obraz wisi w salonie, przedstawia dziewczynę przed lustrem, w koszuli nocnej z opadniętym ramionczkiem, tak zmysłowy, że bulwersuje Donię Anę. Ten malarz to mój mąż, Jean-Marie. Carmen opowiada o swoim małżeństwie, sprzedanych obrazach, braku wieści od męża, wyprawie do Madrytu. Jestem w rozpaczy. Coś mi mówi, że powinnam o Żanie Marii zapomnieć, uznać go za zmarłego i wrócić z synem do Sewilli, ale nie potrafię. Pracuję w miejscu, gdzie możemy ci pomóc. Przyjdź do nas za kilka dni, jak uspokoi się ta sytuacja z moją przyjaciółką. Spróbujemy odnaleźć twojego męża. Do tej pory pomagali osobom bez twarzy, znanym jedynie z listów, Do Blanki dopiero teraz w pełni dociera, nawet jeśli wiedziała to wcześniej, że pracują dla prawdziwych ludzi, bezradnych, z trudem znoszących niepewność co do losu bliskich, bez względu na miejsce zamieszkania. Francuską wioskę, niemieckie miasto czy hiszpańską dzielnicę nędzy. Sąsiedzi prosili, bym panu przypomniał, że tu nie wolno urządzać zabaw. Gonzalo wprowadził się do mieszkania, które zajmował wcześniejszy korespondent gazety. Dwupokojowej klitki z oknami wychodzącymi na podwórze w dzielnicy Łacińskiej. Szefostwo nie kryło, że jego poprzednik nie zrezygnował, tylko został zwolniony, bo nie wywiązywał się z obowiązków. Sąsiedzi od razu poinformowali Gonzala, że był alkoholikiem. Uaktywniał się jedynie po nocach. Ten cały Raul opuścił Paryż 2 tygodnie przed jego przyjazdem, niemniej zostawił w mieszkaniu dużo osobistych rzeczy. Między innymi dziwną kolekcję własnych zdjęć. Jest ich 12. Po jednym na każdy rok spędzony w Paryżu. Ostatnie zrobione ledwie kilka dni przed wyprowadzką. Dobrze pokazują jego przemianę z młodego eleganta w postarzałego mężczyznę o źle obciętych włosach i nieprzystrzyżonej brodzie, z wyglądu niemal żebraka. Gonzalo chętnie by się dowiedział, co takiego przytrafiło mu się w Paryżu, że tak nisko upadł. Może odpowiedź na to pytanie kryje się w nieuporządkowanych papierach, znalezionych w jednym ze schowków pod sufitem. Na razie jednak trzeba skupić się na czymś innym. Gonzalo codziennie wysyła do redakcji korespondencję. Wkręca się, gdzie tylko może. Zdobył też pozwolenie na wizytę na froncie. Tak długo unikał wszystkiego, co wiązało się z wojskową karierą ojca. I proszę, oto w Paryżu zajmuje się wyłącznie tym, by wiedzieć o metodach niszczenia przeciwnika tyle samo, lub nawet więcej niż generał Fuentes. Jest list do pana, panie Fuentes. Konsjerżka podaje Gonzalowi kopertę. Bez znaczka. Gonzalo otwiera ją zaciekawiony. Nie zna w Paryżu nikogo, kto mógłby się z nim porozumiewać taką drogą. Mam się dobrze i cieszę się, że ty również. Kocham cię, Frank. Tak, dobrze zna ten charakter pisma. Czyli Frank jest w Paryżu i go gdzieś widział. Ale co on tu robi? To niemożliwe, przecież Niemcy z Francją są w stanie wojny. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają powieść w trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Autopromocja. Wiwat Sejm, wiwat Król, wiwat wszystkie Stany. A jak to było naprawdę? Moim gościem w specjalnej audycji Historia jak z książki będzie profesor Zofia Zielińska. Przeanalizujemy nie tylko źródła pisane, ale też popatrzymy okiem historyka na tak słynny, jak nieścisły obraz Jana Matejki. I porozmawiamy o tym, dlaczego dzień 3 maja tak długo był świętem zakazanym. Szczęśliwie już nie jest, zatem zapraszam w środę w południe, Marek Stremecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla 8-latka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie bezprzewodowe słuchawki JBL E45 w różnych kolorach i z baterią zapewniającą do 16 godzin pracy za jedyne 399 zł. Saturn, technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca.